Ani gadis di un metropolitan ta husa va se be o sa pa da sa ni tu ga mon ani pa dai go